groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła 15. Monika Mazurszan, zapraszam na serwis Trójki. List Gończy i możliwy europejski nakaz aresztowania wobec byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Odnaleziono ciało ostatniej ofiary katastrofy luksusowego jachtu u wybrzeży Sycylii. Gorąca końcówka wakacji, synoptycy ostrzegają przed upałami. Prokuratura nie wyklucza wystawienia europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. Ma wystawić też za nim list gończy. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w agencji zajmującej się kupowaniem sprzętu medycznego podczas pandemii koronawirusa. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, pytany, dlaczego właśnie teraz, podczas wakacji, zostały zastosowane takie środki, wyjaśnił, że stało się to po zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego. Wcześniej nie było materiału na to pozwalającego. Niezwłocznie po sporządzeniu tego postanowienia, po uzyskaniu materiału, który na to pozwolił, prokurator starał się te czynności wykonać i to było niemożliwe. Zarzuty były bezpośrednio po uzyskaniu materiału dowodowego i również bezpośrednio prokurator podjął kroki celem wykonania tych czynności. Przestępstwa, o które są podejrzani Michał K., a także Paweł Esz, twórca firmy odzieżowej współpracującej z agencją, zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura bierze pod uwagę kolejne zatrzymania w tej sprawie. Ciało ostatniej, siódmej ofiary zatonięcia luksusowego jachtu Beijing u wybrzeży Sycylii zostało wydobyte przez nurków. Wiadomo, że to 18-letnia Hannah Lynch, córka właściciela jachtu, magnata medialnego Michaela Lyncha. To nie koniec akcji ratunkowej. Przypuszczalnie na potrzeby toczącego się dochodzenia jacht trzeba będzie podnieść. Nie został zniszczony. Poza tym stanowi poważne zagrożenie ekologiczne. W zbiornikach znajduje się 18 tysięcy litrów paliwa. Włoska prokuratura prowadzi śledztwo. Jego rezultaty są bardzo istotne dla firm asekuracyjnych. Wartość jachtu szacuje się na 30 milionów dolarów. Pojawiły się spekulacje, że katastrofa wraz z odszkodowaniem dla rodzin ofiar może kosztować ubezpieczycieli $500 milionów, a jeśli wziąć pod uwagę polisy ubezpieczeniowe bardzo majętnych ofiar, może sięgnąć $2 miliardów. Jacht zatonął w poniedziałek nad ranem po uderzeniu trąby powietrznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obiekty, które w ostatnim czasie spadły w województwie warmińsko-mazurskim, to balony meteorologiczne, potwierdził dziś wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak podkreślił, każde takie zdarzenie jest badane przez policję, a jeżeli dotyczy obrony narodowej, przez odpowiednie służby państwowe. Każdy z tych elementów, który zostaje znaleziony, jest bardzo wnikliwie badany, więc uspokajając, to są kwestie, które wiążą się z balonami meteorologicznymi, natomiast w imię zasady ufaj, ale sprawdzaj. Każdy z tych balonów i każde urządzenie, które ewentualnie jest tam podwieszone, jest wnikliwie badane przez specjalne komórki w służbach specjalnych polskiego państwa, żeby nie było żadnych wątpliwości co do elementów, które tam się znajdują. Balony są wysyłane przez stacje meteorologiczne, których na świecie jest ponad 1300, w tym 4 w Polsce. Takie stacje działają również w pobliżu granic. W marcu doszło do podobnego zdarzenia. Wtedy także w polską przestrzeń powietrzną wleciał balon meteorologiczny. Prezydent Zamościa zapowiada przegląd systemów odprowadzania wody z miasta. Decyzja to efekt zniszczeń, jakie spowodowały burze, które 2 dni temu przeszły przez Zamość. Straty wstępnie oszacowano na 3 miliony złotych, mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak. W ciągu kilkudziesięciu lat nie było takich opadów i te wszystkie systemy, nie tylko w Zamościu, te średnice są projektowane wszędzie podobnie. Przy takiej nawałnicy, przy takiej ilości wody żadna studzienka, żadna kanalizacja nie jest w stanie odprowadzić tej wody. A na pewno wszystkie studzienki będą czyszczone, sprawdzane. Te rowy meriolacyjne też będziemy próbować odrożnić. W Zamościu według danych ze stacji pomiarowej IMGW spadło w ciągu godziny około 90 litrów wody na metr kwadratowy, a w ciągu doby blisko 150 litrów. To prawdopodobnie polski rekord opadów. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia, ale tym razem przed upałem. Objęły wszystkie województwa. O szczegółach Marta Szulborska. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują już na zachodzie. Jak powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, jutro tylko miejscami temperatura nie przekroczy 30 stopni.

9 minut z dobrze przystrzyżonym wąsem po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. Zatem przywołując tytuł jednego z utworów Fatboy Slima, śmiało można powiedzieć: The Weekend starts here. W tonacji trójki. Witam serdecznie, cieszę się, że jesteśmy razem. Będziemy dziś kontynuować subiektywny przegląd parkietowych nagrań, które z różnych powodów zasługują na uwagę i mam nadzieję też na przypomnienie. I tak po latach 70., 80. i 90. w zeszłym tygodniu, dziś wchodzimy w XXI wiek, zakładając przy tym cezurę roku 2001 i 2011. A ja nazywam się Michał Margański i rzecz jasna, kłaniam się nisko. z jednej strony to dla mnie osobista historia, bo w czasie, kiedy promowano ten utwór, po raz drugi zaczynała się moja przygoda z Trójką. Ale to, co znacznie ważniejsze, to, że w pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpiła duża ekspansja muzyki klubowej w przestrzeń mainstreamu, o czym może już za chwilę. W każdym razie początek naszego spotkania wyznaczył utwór Planet Funk The Switch. Nagranie ukazało się na pierwszej płycie tego włosko-brytyjskiego zespołu, płycie zatytułowanej No Zero Sumness. The Switch to czwarty i zarazem ostatni singiel debiutanckiej płyty, który bardzo dobrze radził sobie na wielu zestawieniach, przebywając na przykład aż 52 tygodnie na pierwszym miejscu listy przybojów w Wielkiej Brytanii, czy aż 74 tygodnie we Francji. To, co bardzo charakterystyczne zarówno dla Planet Funk, jak i dla muzyków i producentów muzyki elektronicznej, właśnie w tym czasie, właśnie na początku XXI wieku, to informacja, że w podstawowym czteroosobowym składzie tego zespołu nie było wokalisty, czy wokalistki, a głos, który pojawił się przed momentem, należy do Dana Blacka, jednego z wielu gości zaproszonych do nagrania tego albumu. Zatem pomysł elektroników z lat 90. jak najbardziej się przyjął, no i obecny jest aż do dnia dzisiejszego. Otóż trzon danego zespołu, najczęściej duetu, tworzyli producenci muzyczni, często też DJ-e, a reszta, w tym właśnie wokaliści, to już goście bądź sample. Jak wspomniałem, klubowe bity coraz częściej pojawiały się w świecie muzyki popularnej, czego chyba najdobitniejszym przykładem była płyta Madonny Confessions on a Dance Floor. Płyta wyprodukowana przez Stewarta Price'a, gentlemana, który zasłynął w latach 90. z kapitalnego przedsięwzięcia Le Rhythm Digital oraz gościa znanego również jako Jacques Louis Comte. Weekend Starts Here. Z płyty Confessions on a Dance Floor, Jump, czyli oczywiście Madonna w programie trzecim, ale tak jak na przykład u Brodki i w przypadku coveru Wszystko, czego dziś chcę, wyprodukowanego przez Agima J. Lee, tak i tutaj warto powiedzieć, że zarówno zabrzmienie, jak i konstrukcję, mnie osobiście gdzieś tam przypominającą I Feel Love Done Summer, odpowiadał, no właśnie, nie ten główny i najważniejszy szyld, tylko producent muzyczny, mój rówieśnik Stuart Price. To było w 2004-2005 roku, czyli kilka lat po tym, jak wokalista Talking Heads David Byrne zamarzył sobie współtworzyć muzykę klubową. A chciał to robić z zespołem Express 2. Nie chciał poniekąd robić wszystkiego sam. Chciał, aby za konstrukcję i szkielety poszczególnych nagrań odpowiadał kto inny. Ale niestety po rozmowach do niczego nie doszło. Aż wreszcie panowie z Express to zmienili zdanie i poprosili Berna, żeby użyczył jednak swojego głosu i stworzył jakże znany nam wszystkim utwór Lazy. Utwór, który właściwie nie pamiętam starszego takiego utworu, który powstał na odległość, a ten właśnie tak powstawał, bowiem David Byrne przesłał swój wokal e-mailem ze swojego nowojorskiego studia, no i nie widząc de facto tu i teraz panów z Express 2, podał głos temu fantastycznemu, jak się później okazało, utworowi Lazy w programie trzecim. Some folks' lives are sweeter. Some folks make decisions and some folks clean the streets. Now imagine what it feels like. Imagine how it sounds. Imagine life is perfect and everything works out. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Imagine there's a God. Imagine I'm a devil. Imagine I'm a saint. Lazy money, lazy sexy, lazy out of space. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. Starszy niż ten utwór, powstały na odległość przy pomocy poczty elektronicznej, przy pomocy e-maila. W tym wypadku był to początek XXI wieku, a dokładnie było to w 2002 roku, kiedy utwór Lazy ukazał się na płycie. No i jeśli znasz taki właśnie na odległość powstały, proszę ja ciebie, to z chęcią nauczę się czegoś nowego, oczywiście przy pomocy poczty elektronicznej. michal.margancki@polskieradio.pl. A my dziś, drodzy państwo, przesłuchujemy sobie utwory powstałe i wydane na przestrzeni 2001 i 2011 roku. To jest bardzo subiektywny wybór kilku nagrań, które w pewien sposób pokazują parkietowo-klubową sytuację na świecie. I bardzo ważnym szyldem tamtego czasu, szyldem, który był, że tak powiem, w depresji, przeżywał kryzys, była wytwórnia Ninja Tune, współzałożona przez tego gentlemana. Hi, I'm Jonathan Moore from Cold Cut, and of course, you're listening to the best radio station called Troika. Jonathan Moore to jeden z zawodników tworzących duet Cold Cut. Drugi pan to Matt Black. Obaj stoją za wytwórnią Ninja Tune, która na początku tego wieku przeżywała kryzys, ponieważ, no cóż, skończył się czas bezkarnego cięcia sampli i wykorzystywania ich w nowym środowisku dźwiękowym. Dzięki internetowi można, i wtedy już można było, szybko sprawdzić, skąd pochodzą poszczególne próbki, no ale całe szczęście jakoś już w tej drugiej dekadzie XXI wieku odbili się od dna, od tego kryzysu i no i dzięki nim mamy dziś tak wspaniałych artystów jak na przykład Jordan Rakai, jak Bicep. To są nazwy, to są nazwiska, które publikowane są właśnie na łamach wytwórni Ninja Tune. I oczywiście z powodu przypominania, z powodu sygnalizowania muzyki z pierwszej dekady XXI wieku proponuję jeden z piękniejszych utworów duetu Cold Cut. Utworów, które mnie osobiście od razu wywołują we mnie i gęsią skórkę, i wspomnienia. If I could be you and you could be me for just 1 hour. If we could find a way to get inside each other's mind, each other's mind. If you could see you through my eyes and study your ego, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Now the whole world you see around you is just a reflection. And the law of karma says you reap just what you sow. So unless you lived a life of total perfection, you better be careful of every stone that you should throw. And yet we spend the day throwing stones at one another, 'cause I don't think or wear my hair the same way you do. Well, I may be common people, but I'm still your brother. And when you strike out trying to hurt me, it's hurting you. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. There are people on reservations and out in the ghettos. And brother, there, for the grace of God, go you and I. If I only had the wings of a little angel, don't you know I'd fly to the top of the mountain and then I'd cry. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, Walk a mile in my shoes. Oh yeah. Walk a mile in my shoes. Oh oh God. Walk a mile in my shoes. Oh. And before you abuse, criticize and accuse. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Better come on over here, over yonder's way. Walk on, come on. Walk in my shoes i Cold Cut w programie trzecim z doskonałej płyty wydanej w 2005 albo w 2006 roku. Cold Cut z albumu Sound Mirrors. Dzisiaj to wszystko fantastycznie wygląda, ale wtedy, kiedy winyl był w zapaści, kiedy wytwórnie płytowe zaczęły się zmagać z tak zwanymi hubami, czyli różnymi Napsterami, gdzie można było ściągać MP3-ki za darmo, no to nie było wesoło. Jeszcze do tego właśnie ten nieszczęsny albo szczęsny internet, który w mgnieniu ucha rozszyfrowywał wszystkie sample. No, wytwórnia obu panów, czyli Ninja Tune, nie miała wesoło i właściwie wielu nie wiedziało, w którą stronę należy teraz zmierzać. Całe szczęście sytuacja się nie tyle wyprostowała, co zupełnie zmieniła, ale jest jakiś motor w tym wszystkim, jakiś pomysł. To właśnie na początku XXI wieku okazało się, że w pewien sposób cofnęliśmy się o 300 lat. Dlaczego? Dlatego, że artyści zaczęli zarabiać pieniądze przede wszystkim dając koncerty, a nie sprzedając płyty. Tak to było. Całe szczęście płyta winylowa wróciła, zaskoczyła nas wszystkich. Raz jeszcze przypomnę, że jest teoria mówiąca o tym, że winyl przetrwał dzięki DJ-om i dzięki metalowcom ze Skandynawii. Tak, tak, metalowe zespoły skandynawskie cały czas tłoczyły płyty winylowe również w owym czasie. Cold Cut to, jak wiadomo, zespół brytyjski. Teraz proponuję, żebyśmy się przenieśli za wielką wodę, ponieważ tam właściwie do czasu, kiedy zaczęło upadać Detroit, miasto Detroit, działy się rzeczy nieprawdopodobne. This is your main man Carl Craig. You listen to Troika right here, right now. Proponuję Detroit Experiment, czyli kolektyw, czyli przedsięwzięcie, które nadzorował słyszany właśnie przed chwilą Carl Craig. Przedsięwzięcie, które zostało powielane w różnych innych amerykańskich miastach, bowiem pojawiła się też płyta, na przykład The Philadelphia Experiment, gdzie właśnie filadelfijscy muzycy łączyli się na jednej scenie, aby promować miasto, aby promować swoją muzyczną kulturę. A tak, szanowni, promowano muzykę techno, ale techno z tym rdzeniem Detroit. I myślę sobie, że jeśli można wybierać i przebierać w tego typu muzyce, no i szukać utworu, który w pewnym sensie może być przebojem, to należy sięgnąć po Think Twice. Detroit Experiment, później The Philadelphia Experiment, a może by tak The Warsaw Experiment albo Krakow, to mogłoby być bardzo ciekawe. I tutaj muzyka house'owa połączona z tradycją Detroit, czyli bardziej w stronę muzyki techno. W tym wszystkim pojawili się jazzmeni, na przykład Marcus Belgrave, grający na trąbce, saksofon altowy to już, Alan Burns, no i Carl Craig, czyli sprawca tego super całego przedsięwzięcia, projektu, wydarzenia. Świetna płyta z roku 2003, opublikowana zarówno na winylu, jak i na kompakcie. A przed nami, no właśnie, zaczyn tego wszystkiego, co dziś jest bardzo modne, czyli łączenia elektroniki z klasycznym instrumentarium, ale jeszcze nie było to tak podszlifowane, tak wyczyszczone, tak pięknie złotem się świecące, bowiem bliżej było do kombinacji jazzowych niż do tego wszystkiego, co można usłyszeć w filharmonii. Niemniej pomysły głównie przynosił na początku XXI wieku Boogie Wesseltoft, który, jak wiadomo, był wyklętym jazzmenem, który odszedł z ekipy Jana Gerbarka, odszedł z wytwórni ECM, aby stworzyć coś, co nazwano nu jazzem. Po Boogie Wesseltofta z kolei sięgnął jakże znany francuski producent głównie muzyki techno, Laurent Garnier. I tak oto stworzyli wspólnie na scenie, improwizując ten jakże znany i jakże kojarzony z pierwszą dekadą XXI wieku utwór. So, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So, Laurent, can you? Philippe Nadeau na tym jakże wściekłym saksofonie altowym. Bugę Wesel to już klawisze, no i cały koncept to Laurent Garnier. Szakal podobnie w Polsce grał. Ach, mocny, drapieżny saksofon altowy. The Man with the Red Face, czyli sztandarowy, w pewnym momencie sztandarowy utwór wytwórni F-Communication, czyli wytwórni Laurent Garniera. Utwór w tej wersji pojawił się w 2007 roku. Wszystko zostało opublikowane w wytwórni Pias. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała audycję. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam do wspólnego słuchania potrójnego pasma przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Zaczynamy w piątą minutę niedzieli. A daniem głównym naszego spotkania będzie Josh Wing i jego set Profound Sounds Vol. 2. Teraz do godziny 16 zostawiam Państwa jeszcze z klawiszami Bugę Wesseltofta i z saksofonem altowym Philippa Nadeau. Do usłyszenia. Autopromocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.